Μια λάμψη, ένα φως που με δίπλωσε και ο Θεός. Να μου δείχνει μια κατεύθυνση σιωπηλός και σοβαρός. Μέσα από το φως διακρίνω το σπίτι του μεγάλωσα και ζήσα. Με φίλους μου τα λέγαμε εκεί που δάκρυσα και γλέτσα. Νιώθω περίεργα απέναντί του μια αίσθηση νοσταλγία. Βάθω στο βάθος βλέπω μια φιγούρα μαυροφορημένης κυρίας. Να κλαίει και σε ένα εικόνισμα κάτι να λέει για το γιο της που έχασε και να εξομολογεί το ότι δεν φταίει. Μοιάζει να μην την ενοχλεί η παρουσία μου στο πλευρό της. Έχω ένα περίεργο αισθητό ότι έχω κάτι δικό της. Φεύγω σιγά σιγά και βλέπω κάτι χρόνια εξουδούν σε μια αυλή. Έχουν αισθήσει μια περίεργη και λαμπερή γιορτή. Δεν ξέρω το γιατί, αλλά μοιάζουν ικανοποιημένοι από κάποιο γεγονός. Δεν μου παίζει ότι